bayra bayra döşe döşe indi çayıra çayıra döşe döşe indi çayıra çayıra deyin güve giderim giderim dudu kumru gibi durmaz öterim öterim Hulusi gönülden kalkar giderim giderim giderim giderim dudu kumru gibi durmaz öterim öterim Hulusi gönülden kalkar giderim giderim Bir oda yaptırdım döşe demedim ben dedim üç günlük ömrümün beşi demedim ben dedim üç günlük ömrümün beşi demedim Kahve felek ile başı demedim ben dedim bu kara bahtıma küsmüş giderim giderim bu kara bahtıma küsmüş giderim giderim, giderim dudu kumru gibi durmaz öterim, öterim gelin helallaşın bende giderim, giderim giderim giderim dudu kumru gibi durmaz öterim öterim gelin helal